چون سبب تن بیمار دن بی طاقت به هوا داری آن سر بخرم آن بروم نظر کرده گر از این غم به درآیم روزی تا در میکده شادان و غزل خوان بروم عزیز من یار به هواداری او زر صفت رقص کنان طالب چشمه خورشید درخشان برون Thank you. خورشید درخشان برم نازکان را غم احوال گران باران نیست، پارسایان مددی خوش آسان برم Bye.